के दीवानों को, साईं के दीवानों को अब जश्न मनाने दो। जश्न मनाने दो, बाबा को आना है, साईं को आना है, महफिल को सजाने दो। साईं के दीवानों को अब जश्न मनाने दो। शिरडी में खुदा होगा, देखेंगे वही जलवा, देखेंगे वही जलवा, साईं को तो आने दो। साईं के दीवानों को अब जश्न मनाने दो। इंसान फरिश्ता है जो हम पे गुजरती है, जो हम पे गुजरती है, साईं को सुनाने दो। साईं के दीवानों को अब जश्न मनाने दो। Thank you. मांगने आए हैं साई का करम साईं का करम यारो मैं साईं को मांगूंगा मैं साईं को मांगूंगा आशिकों को बहाने दो साईं के दीवानों को अब जश्न मनाने दो नजर देना गूंगों को जुबान देना बाबा नजर देना अंधों को नजर देना गूंगों को जुबान देना गूंगों को जुबान देना माजूर दुआ मांगे बाबा जी माजूर दुआ मांगे गूंगों को भी गाने दो बाबा को आना है बाबा को आना है बाबा को आना है साईं को आना है महफिल